Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. 6 minęła, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prezydent nie jest usatysfakcjonowany odpowiedzią ministra obrony na jego listy dotyczące dywizji w Elblągu oraz obsady ataszatów wojskowych. Kolejni świadkowie w procesie o zabójstwo Ewy Tylman to dwaj mężczyźni siedzący z oskarżonym w jednej celi poznańskiego aresztu. Komisja Europejska przypomina krajom członkowskim Unii ich zobowiązania dotyczące przyjmowania uchodźców. Wymiana listów między prezydentem i szefem MON zakończona publicznym wyrażeniem przez Pałac Prezydencki braku satysfakcji z odpowiedzi ministerstwa. Chodzi o informacje na temat tworzenia dowództwa wielonarodowej dywizji w Elblągu i obsadzenia ataszatów wojskowych w kluczowych państwach NATO. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ta, nawet pewna różnica zdań, świadczy o wspólnej trosce o armię, a opozycja zarzuca prezydentowi spóźnione działania. Dwa listy z Pałacu Prezydenckiego do ministra obrony narodowej i dwie odpowiedzi MON zapewniające, że sprawy ataszatów wojskowych i dowództwa wielonarodowej dywizji w Elblągu są właściwie rozwiązane. To nie zadowoliło jednak prezydenta, mówił jego rzecznik Marek Magierowski. Wystosuję na pewno do pana ministra kolejne pismo lub kolejne pisma w tych sprawach, oczekując bardziej precyzyjnych i bardziej szczegółowych odpowiedzi. Tomasz Siemoniak z PO uważa, że prezydent chce zareagować na medialną krytykę w sprawie armii. Reakcja na ogromną krytykę prezydenta, na jego kompletną bierność, na 7 razy na nartach, zamiast zajmowanie się wojskiem. Jednak szef Sejmowej Komisji Obrony Michał Jach z PiS zaznacza, że działania prezydenta podyktowane są troską o armię. Interesuje się nawet bardzo takimi z punktu widzenia prezydenta dosyć szczegółowymi danymi. To jakby w moim przekonaniu dobrze świadczy o prezydencie. W przyszłym tygodniu ma dojść do rozmowy prezydenta Dudy z ministrem Macierewiczem. Karol Dermoros, Polskie Radio. Dwóch kolejnych świadków przesłucha poznański sąd w procesie Adama Z. oskarżonego o zabójstwo Ewy Tylman. Mężczyźni ci przebywali z oskarżonym w areszcie śledczym. Mają informacje o tym, co Adam Z. mówił o Ewie Tylman i co wydarzyło się nad Wartą w listopadzie 2015 roku. Wczoraj sąd przesłuchał pięcioro świadków, m.in. siostry oskarżonego, jego szwagra. Siostry Adama Z. próbowały przekonać sąd, że ich brat nie wiedział i nie wie, co wydarzyło się w nocy, gdy wracał z Ewą z firmowej imprezy. W wersję siostry oskarżonego nie wierzy ojciec Ewy Tylman. Zeznania są niespójne, że jedna siostra mówi tak, druga tak. Jest przekonany, że oskarżony wie, co wydarzyło się nad Wartą w Poznaniu. Nie wierzę, no na pewno musi wiedzieć, co się wydarzyło. Sąd przesłuchał trzy siostry Adama Z. Do jednej oskarżony dzwonił bezpośrednio po zaginięciu Ewy Tylman. Pokazują, w jaki sposób Adam Z. od początku i rodzinie, i znajomym relacjonował to, co się działo. Te wersje, kwestia pamięci czy niepamięci, była różna nawet w stosunku do najbliższych członków rodziny. Pokazuje, że od samego początku chyba nie do końca prawdą jest, że nie pamięta czy nie pamięta całości. Na pewno próbują podtrzymać ten obraz Adama Z. jako ofiary wymiaru sprawiedliwości. Komentuje zeznania sióstr pełnomocnik rodziny Ewy Tylman, Wojciech Wiza, Magda Konieczna, Radio Merkury. Według prokuratury Adam Z. wrzucił nieprzytomną Ewę Tylman do warty. Oskarżony nie przyznaje się do winy. W serwisie Trójki kolejne tematy. O wypełnienie zobowiązań i przyjęcie uchodźców apeluje do unijnych krajów Unii. Komisja Europejska zapowiada też bliżej nieokreślone konsekwencje. Chodzi o zawartą we wrześniu 2015 roku umowę w sprawie przyjęcia 160 tysięcy uchodźców znajdujących się na terenie Grecji i Włoch. Według danych z Brukseli do tej pory rozlokowano 14 tysięcy osób, czyli zaledwie kilka procent spośród całej puli uchodźców. Unijny komisarz do spraw migracji, spraw wewnętrznych i obywatelstwa Dimitris Avramopoulos, który gościł w Warszawie, przypomniał, że na spełnienie zobowiązań pozostało pół roku. Jak mówił, sytuacja znacznie się poprawia, ale obietnice wciąż pozostały niespełnione. Wierzymy, że wszystkie kraje członkowskie pozytywnie odpowiedzą na swoje zobowiązania. Jeśli tego nie zrobią, komisja ma narzędzia i władzę, by to narzucić. Avramopoulos nie chciał mówić w Warszawie, jakich środków komisja może użyć wobec krajów członkowskich. Nie chciał też spekulować, czy może chodzić o kary pieniężne, co wcześniej sugerowano. Do tej pory najwięcej uchodźców przyjęły Niemcy, Francja i Holandia, a najmniej m.in. Austria i Polska. Nad Wisłę nie przesiedlono jak dotąd żadnego uchodźcy, bo sprzeciwił się temu nowy rząd Prawa i Sprawiedliwości. Argumentowano to m.in. względami bezpieczeństwa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Na koniec jeszcze kilka słów o pierwszym polskim samochodzie elektrycznym, który pokazano w Warszawie. Auto może się poruszać z prędkością 135 km na godzinę. Nadwozie produkowane jest w Tychach, a montaż odbywa się w Bielsku-Białej. Dyrektor fabryki Słowak, Tomasz Hajek, chce, by pierwsze pojazdy trafiły do sprzedaży jeszcze w tym roku.

town, medicinal compound, Sandy Piccalilli died. Up to heaven, her soul ascended, all the church bells they did ring. She took with her medicinal panom, dzień dobry państwu, paniom dzień dobry, 11 minut po 6, audycja poranna. Kłaniamy się, zaczynamy. No i od razu do listopad paniewy. No i gdzie jest ta wiosna, drogi panie, którą pan wczoraj widział, słyszał i czuł? Normalnie zawiodłam się i to jak? Oj, droga pani Ewa, no pierwszy dzień w pracy, no to każdy ma prawo troszkę tak jeszcze się nie zorganizować, to dobrze trzeba odebrać. Loginy, hasła trzeba odebrać, piny, takie rzeczy. Wszystko sobie wiosna poukłada i weźmie się do roboty za chwilę. We'll be right back. przecież to nie są takie łatwe sprawy, jak już człowiek odbierze te wszystkie piny, te wszystkie kody z powrotem. No to tak, Piotr dobrze podpowiadał, że kubek trzeba swój odnaleźć po urlopie, poopowiadać znajomym, gdzie się było, co się widziało. Taka wiosna ma jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, zanim się weźmie do pracy. My się bierzemy do pracy. Zapraszamy do Trójki. I w telegraficznym skrócie Państwa informujemy, o czym to my dziś sobie mówić będziemy. Ważna informacja będzie na końcu, jeszcze taka najważniejsza dla Państwa. Ale zacznijmy od kawy i herbaty, bo będziemy mówić o kawie i herbacie. O herbacie nawet bardziej. Matcha jest w tej chwili bardzo popularna. Określane wśród klientów jako espresso herbaciane. Daje taką dawkę witamin, teiny, która pobudza. No właśnie, herbata o mniej więcej 6:35 zajmiemy się tym tematem. Sporo ciekawych informacji. Mówić będziemy dziś także o wolontariacie. Wolontariacie pracowniczym. Było nas 130 wolontariuszy. Nikt się nie obijał. Zniknęła automatycznie cała hierarchia. Pracowaliśmy ramię w ramię prezesi z konserwatorami, z pracownikami średniego szczebla. To był fajny pomysł, żeby zintegrować firmę, która jest rozsiana po całej Polsce. Na czym polega i co daje samym wolontariuszom? O tym po 7:35 po spotkaniu z piosenką i twórczością Wojciecha Młynarskiego. Zapraszamy serdecznie. No i teraz jest ten moment ważny, bo mamy dla Państwa małą niespodziankę. W związku z tym, że będziemy w najbliższym czasie zmieniali czas. Państwo już wiedzą, że będziemy to robili. Mamy zegarek. Znaczy problem jest taki, że jeden zegarek, więc nie dla wszystkich. Ale do wygrania jest zegarek i teraz padnie pytanie i Państwo będą odpowiadali i przed siódmą jeszcze dowiemy się, kto otrzymuje dzisiejszy egzemplarz. Nagroda nie byle jaka, bo to zegarek wart 1290 zł. Bardzo elegancki, bardzo się Państwu przyda. Numer SMS-owy, bardzo się Państwu przyda. 73533. Koszt wysłania wiadomości to 3 zł 69 groszy brutto. Czekamy pod tym numerem 73533. Za chwilę jeszcze Państwu ten numer powtórzę. Regulamin całej zabawy jest na stronie internetowej. No i teraz pytanie związane ze zmianą czasu i ze zegarkiem, więc będzie odpowiednie. A pytanie brzmi, kiedy jest najwyższy czas? 73533, czekamy na Państwa kreatywne odpowiedzi i czekamy do 6:30. Mogą się Państwo chwilę zastanowić, nie decyduje kto pierwszy, ten lepszy. Do 6:30 czekamy na odpowiedzi, kiedy jest najwyższy czas? Proszę to jakoś ładnie rozwinąć. 73533, do wygrania bardzo elegancki zegarek. No, to chyba mamy jasność. Sponsorem nagród w konkursie jest Citizen, japoński producent zegarków zasilanych światłem i synchronizowanych radiowo. O, proszę, taki właśnie zegarek będzie. 73533, kiedy jest najwyższy czas? Proszę się zastanowić. I don't dream in my bed. These days I sleep alone instead. I'm so far. Far from me, in the deepest, darkest sea. I hope the wind will carry you back to the stars. Life below is too. You're so far, far from home. These stars, they will shine on. I hope the wind will carry you into the blue. Feathered wings will hold. Kurs jest SMS-owy, przypominam. 73533 zł i 69 groszy brutto za wysłanie wiadomości. A pytanie brzmi, kiedy jest najwyższy czas? No widzę, że już bardzo ciekawe odpowiedzi przychodzą. Mają Państwo ten czas do 6.30, a do wygrania zegarek. A to wszystko w związku z tym, że będziemy zmieniali czas. I to już w ten weekend. I to jest ta gorsza wersja, zdaje się, bo będzie znowu ciemno, a chociaż już pięknie całkiem widno było. No, ale dla rodziców się to jest lepsza wersja. Dla kogo? Dla rodziców małych dzieci, które nie śpią, jest lepsza wersja, bo one dalej będą wstawać o 5, ale to już będzie 6. No tak. A? Czyli trzeba patrzeć jednak na tę szklankę. Żeby te plusy do połowy znaleźć. Puste. Krystian Hanko, dzień najwyższy dobry. Najwyższy czas, tak. No kiedy dobrze. On, kiedy on jest ten najwyższy czas? Na prasę to teraz i na pierwsze strony gazet. Dwaj panowie dziś bohaterami okładek, zdecydowanie. Donald Tusk i Antoni Macierewicz w różnych konfiguracjach, ale głównie zdjęcia tych dwóch panów zdominowały okładki. Macierewicz donosi na Tuska do prokuratury. To pierwsza strona Gazety Wyborczej. Po Tusku do celu. To pierwsza strona dziennika Gazety Prawnej. Macierewicz chce wsadzić Tuska. To dziennik Fakt. No i od razu zerkniemy też na okładki tygodników. Tu w Gazecie Polskiej Antoni Macierewicz. Prokuratura wszczęła śledztwo smoleńskie w sprawie Tuska, mówi. A w Polityce ścigany Donald T. Co prokuratorzy PiS mogą zrobić Tuskowi? To bezsprzecznie temat numer jeden w prasie. A co poza tym, rząd pakuje nas w kanał. Zniszczymy ostatnie duże rzeki, duże dzikie rzeki Unii Europejskiej. Jeśli rząd zrealizuje swoje pomysły, Odra, Warta, Wisła i Bug, jakie dziś znamy, przestaną istnieć. Alarmują naukowcy i alarmuje Wyborcza. Szkolne pensje, czeka rewolucja. Pisze dziś dziennik Gazeta Prawna o tym, że rząd chce związać pensje nauczycieli ze średnią krajową, a zlikwidować liczne dodatki i podwyższyć zasadnicze wynagrodzenia. Dziś taka informacja na stronie pierwszej dziennika Gazety Prawnej. Rzeczpospolita i Puls Biznesu o, zdaje się, śledztwach karno-skarbowych, ale po kolei. Na żądanie urzędników bank zablokuje firmie rachunek na 72 godziny i wystarczy tylko podejrzenie, że firma wyłudza VAT. Taki pomysł, jeśli chodzi o zmianę prawa. Skarbówka zajrzy na konto, pisze dziś Rzeczpospolita. Rząd chce współpracować z sektorem bankowym, by walka z wyłudzeniami podatku była skuteczniejsza. Natomiast śledczy na wieki utoną w kredytach, przestrzega dzisiaj Puls Biznesu. Akta śledztwa w sprawie oszustw przy udzieleniu kredytów frankowych będą miały dziesiątki milionów stron. Niektóre banki dowożą dokumenty do prokuratury ciężarówkami, a niektóre się zbuntowały, pisze Puls Biznesu. A na każdy papier potrzeba drzewa. No i co? Jeszcze jeden temat, troszkę wspólny, ale tutaj Gazeta Polska codziennie i Super Express idą sukurs w sukurs. Nie, nie sukurs w sukurs, ramię w ramię. Co ja mówię? No ale oczywiście. Może akurat idą sukurs w sukurs. No komu idą, to już zostawiam Państwu ocenie. Tymczasem tytuł jest prawie taki sam. Rzecznik KRS-u straszył córkę pozwem. To Gazeta Polska codziennie o Waldemarze Żurku. Wynajął adwokata, by straszyć córkę sądem. To Super Express. Zaskakująca historia sędziego alimenciarza Waldemara Żurka. Pisze Super Express. Aha, Macierewicz chce wsadzić Tuska, to jest właśnie z Super Expressu, a nie z Faktu. Fakt nie. Fakt dzisiaj się zajmuje lekarzem orzecznikiem ZUS-u, który zabiera chorym renty. A tu chyba do fotoreportera mówi, proszę wyjść z mojego gabinetu, bo to jest takie zdjęcie z takim, w takim geście. Czy dłoń sugeruje, w którym kierunku znajduje się otwór drzwiowy? Zdecydowanie i w którym kierunku należy się oddalić. Żeby nie przeszkadzać panu, Grzegorz Schetyna sadzi drzewa, ale tytuł Podkop rozpoczęty. PO w Podkopie dużymi literami. To okładka Trybuny. O aborcyjnym spisku pisze nasz dziennik. Europa ma zastąpić USA w finansowaniu aborcji na świecie. Pisze nasz dziennik na stronie pierwszej dziś. No a jeszcze na koniec, bo nie wiemy, jaki plan ma Antoni Macierewicz, nie wiemy, jaki plan ma Donald Tusk, jeden na atak, drugi na obronę, ale wiemy, jaki plan na atak i na obronę ma Adam Nawałka. O dwóch planach Nawałki dziś w przeglądzie sportowym państwo przeczytają, a pan trener, jak zwykle zamyślony, ale widać, że wie, o co chodzi w tej zabawie, na okładce zdobi swoim wizerunkiem ten Są ustawienia już takie tutaj taktyczne, pan mi... Mówi, że będzie mecz ustawiony? Ustawienia taktyczne, proszę ostrożnie ze słowami. Będzie ustawiony taktycznie? Tak. Okej. No dobrze. To pierwsza strona gazet, Krystian Hanke. Sukurs, odsiecz, pomoc, posiłki, wsparcie. Posiłki najbardziej mi się podobają. Nie, sukurs tak jakoś właśnie z tej tematyki piłkarskiej, bo już patrzyłem na to boisko, a tam przecież czasami skrzydłowy idzie w sukurs napastnikowi, prawda? No ta, na pewno, to oczywiście. Takie ma obowiązki. Mhm. I za to nie ma żółtej kartki? Nie. 7-3-5-3-3. SMS-owo. 7-3-5-3-3. Mają państwo jeszcze 4 minuty. Kiedy jest najwyższy czas? Co się tak panu cieszy? Nie, bo 4-4-2, bo 4-5-1. Nie, takie ustawienie. 7-3-5-3-3. Takie ustawienie. To polecam. Minęła 6:30, więc zamykam naszą skrzyneczkę. SMS-ową 73533 i teraz jury udaje się na obrady i jeszcze przed siódmą dowiemy się, kto otrzymuje dzisiejszy zegarek. Jutro też będziemy mieli, a więc zapraszamy. 6:30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Uzbrojony mężczyzna napadł na stołeczny oddział poczty przy Broniewskiego. Zażądał pieniędzy, a broń miał kierować w stronę dziecka. Świadkowie zeznali, że miał na sobie niebieską puchową kurtkę, na głowie kaptur, w dłoniach trzymał broń, prawdopodobnie gazową. Zabarykadował się w środku razem z kilkoma klientami poczty. Nikomu nic się nie stało, a reakcja policji była natychmiastowa. Specjaliści sprawdzają, co mogło być przyczyną wybuchu gazu w mieszkaniu na pierwszym piętrze w Bytomiu przy skwerze Modrzejewskiej. Strażacy znaleźli tam dwa zwęglone ciała. Huk, jak mówią sąsiedzi, był ogromny. Nagle rozległ się bardzo głośny huk i w końcu słyszę, że jedzie pełno straży pożarnej, karetki, policja, no to już ubieram się, idę do ten i patrzę, wszystko się pali. Firany wyleciały z tamtego okna i jeszcze tam u góry i tu są wybite okna. Lokatorzy drugiej klatki wrócili do domów. Mieszkańcy klatki, w której doszło do wybuchu, noc spędzili u rodziny i w noclegowni czekają na decyzję inspektora budowlanego. Można będzie pisać o tym, co się czuje, pisać o twórczości, wspominać. W stołecznym ratuszu przy Placu Bankowym zostanie wystawiona księga kondolencyjna poświęcona pamięci Wojciecha Młynarskiego. Artysta zmarł 15 marca. Magdalena Łań mówi, że księga będzie wystawiona od 9 do 18 przez dwa dni. Pamiętają go pokolenia i właśnie dzięki wpisom do księgi kondolencyjnej, która potem zostanie przekazana rodzinie, mogą zawrzeć wspomnienie o nim. Wojciech Młynarski zostanie pochowany w piątek w Alei Zasłużonych na warszawskich Starych Powązkach. Uroczystości pogrzebowe odbędą się w kościele świętego Karola Boromeusza. Tyle w skrócie Trójki. Pełny serwis o siódmej. Dziś w całym kraju pochmurno, najmocniej deszcz popada na południu kraju, wysoko w Tatrach to będzie śnieg, lokalne rozpogodzenie możliwe tylko na północy i północnym zachodzie. Wiatr słaby, na południu umiarkowany, temperatura od 6 stopni w Suwałkach, 8 w Warszawie, Łodzi, Lublinie i we Wrocławiu, 10 w Gorzowie, Tarnowie i Tarnobrzegu, do 12 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I lost my one and only. They'd be sad if you're back to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. They'll be glad you're not bad. Ładne nagranie i to nie jest nasze ostatnie słowo, bo Beatlesi jeszcze zaśpiewają przed siódmą. Ale wszystko po kolei. Za chwilę o herbacie, wcześniej jeszcze słuchacz. Dzień dobry. W sprawie piłki chyba, tak? A wczoraj na przykład był pierwszy mecz finału hokeja na lodzie, gdzie Tychy wygrały z Krakowią, a tu nic. A tu nic. To pan w innej sprawie troszkę. Dziękujemy bardzo. 22 i 7 trójek, bo zupełnie zapomniałem. Ranek Małpa polskieradio.pl 71335. No to o tej herbacie za chwilę. Wpatrzony w białe stopy światła, późną nocą pod prąd, bo jeśli to ostatni rejs. Mijam ostatni promień słońca, wiesz, że tak bardzo lubię dzień, gdy ciebie nie ma, tracę sens. Odnajdę swój pas, ten pomad bieg. Proszę dowiedz się, czemu jest mi tutaj aż tak źle. Krzywdzisz mnie już mniej nocą, łatwiej mi to przyznać się. Dawid Podsiadło. Za 22 minuty będzie siódma. Zapraszamy do trójki. Poranek, gorąca filiżanka, a w niej, no właśnie, kawa czy herbata. O wyższości jednego naparu nad drugim można rozprawiać bez końca. I jeden i drugi pobudza i rozgrzewa, a nawet odchudza. Herbata czarna, zielona lub ulung, jak ostatnio udowodnili Chińczycy, może zapobiegać chorobie Alzheimera. To ja poproszę tej tu. Tak na spróbowanie na razie. Proszę bardzo. To jest susz owocowy plus jeszcze to był ginkgo biloba, taki na rozszerzenie naczyń mózgowych, może to takie... Okay, czyli takie koncentracja jakaś, tak, coś tak, takiego. Tak. Kawa czy herbata? I kawa, i herbata. Pół na pół. Rano kawa na pobudzenie, w ciągu dnia herbata na miłe spędzenie czasu razem z ciastem. Kawa czy herbata? Zdecydowanie herbata, ale lubię też bardzo kawę. Właścicielka herbaciarni Małgorzata Markowska. Coraz więcej osób przychodzi wiedząc po co. Co lubi. A najsmaczniejsza skąd pochodzi? To jest kwestia gustu, naprawdę. A najdroższa? Na rynkach światowych najwyższe ceny osiągają ulungi wysokogórskie, tajwańskie. No ale oczywiście białe herbaty również są bardzo drogie. Jakieś takie bardzo dobrej jakości zielone herbaty. Herbata. Ja widzę na półce nawet ten pył do japońskiej ceremonii ważenia herbaty. Tak, matcha jest w tej chwili bardzo popularna. Określane wśród klientów jako espresso herbaciane. Daje taką dawkę witamin, teiny, która pobudza. Japończycy przede wszystkim jednak piją liściastą herbatę, wbrew pozorom. Urszula Mach-Bryson z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Herbata sproszkowana, herbata matcha, do Japonii trafia w XII wieku razem z buddyzmem zen i jest jest takim przypomnieniem tego, jak pito wówczas herbatę w Chinach. Natomiast jest to zdecydowanie ułamek japońskiego społeczeństwa. Przeciętny Japończyk, musimy powiedzieć, pije herbatę liściastą. Być może pakowanie herbaty w saszetki nam się może kojarzyć z tym, że to jest natychmiast obniżanie poziomu tego, co w tej saszetce się znajduje, natomiast w Japonii chyba nie zawsze tak jest. W herbacie przyglądałam się 2 lata temu, robiąc badania. Doktor inżynier Monika Michalak-Majewska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie badała jakość herbaty dostępnej na polskim rynku. Z badań wynikało, że w zależności od ceny, takiej jakości się możemy spodziewać. Generalnie wszystkie z analizowanych herbat miały jakość dobrą, bezpieczną, nic się w nich nie działo jakiegoś szkodliwego. Torebce. Spotykamy głównie pył herbaciany, natomiast też nie można tak dokładnie generalizować, że to, co w torebce, to złe. Należałoby przyjrzeć się zawartości woreczka, dlatego że jeżeli on jest stosunkowo większy, widać, że ten liść ma szansę się tam rozwinąć całą swoją powierzchnią, wchłonąć wodę. Będzie oddawał nam te wszystkie olejki eteryczne, które są istotne, związki fenolowe. Całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Czy da się jednoznacznie naukowo stwierdzić, co lepsze, kawa czy herbata? Podobieństwo kawy i herbaty jest z uwagi na to, po pierwsze, że zaliczane są do tej samej grupy, czyli tych napojów używkowych. Po drugie, to działanie przeciwutleniające będzie obserwowalne podobne. Działanie zapobiegające otyłości, tak w dalszej perspektywie też. Ja myślę, że tutaj naukowo powiedzieć trudno, dlatego że na to się składa tak mnóstwo czynników. Kawa dodatkowo, ale znowu w zależności od dawki. Mowa o podnoszeniu ciśnienia. O tobie będzie marzyć, twój zapach czule chłonąc, a potem syci woni. Poprzestaniemy na tym, bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty. Ach. Jest jeszcze yerba mate, no ale to już zupełnie inny napar. To dodajmy, bo warto, że czarna herbata parzona do 2 minut pobudza, a powyżej uspokaja. W piciu herbaty Polacy są na 8 miejscu w świecie, jeśli chodzi o kawę, na 23. O wyższości herbaty nad kawą, albo odwrotnie, przekonywała się Magdalena Karczewska. No nie wiem, co państwo na to. 2-2 i 7 trójek. Za chwilę rozwiązanie konkursu. Day. Dokładnie pół godziny temu padło pytanie, kiedy jest najwyższy czas w naszej zabawie do wygrania zegarek, a to w związku z tym, że w ten weekend będziemy zmieniali czas. Zegarek bardzo atrakcyjny. No i na to pytanie, kiedy jest najwyższy czas, przyszło bardzo, ale to bardzo dużo odpowiedzi. Jury już obradowało i podjęło decyzję, a decyzja jest taka, że otrzymuje dzisiejszy zegarek pan Rafał z Rzeszowa. Panie Rafale, gratulujemy. No i odpowiedź na pytanie, kiedy jest najwyższy czas, jest bardzo prosta. Najwyższy czas jest tuż przed musztardą po obiedzie. Bo jak wiadomo, potem to już musztarda po obiedzie. Sponsorem nagród w konkursie jest Citizen, japoński producent zegarków zasilanych światłem i synchronizowanych radiowo. I już. Zapraszamy jutro. Też mniej więcej kwadrans po szóstej padnie pytanie kolejne. Proszę się przygotować na wszystko, będzie trudne. Ale jak widzę, radzą sobie Państwo z takimi pytaniami. Za 13 minut siódma, za chwilę kalendarz, pan skrzypek zwarty i gotowy. I wszystko Państwu ładnie opowie i zagra. Did you ever want it? Did you want it back? Oh, my. Tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Bardzo podoba się, zwłaszcza paniom, to nagranie. Za 9,5 minuty dziewiąta. Jest pan już przygotowany, dobrze. Urywki z kalendarza. To teraz będzie informacja dla tego pana, co wczoraj myślał, że jest środa. Proszę pana, to dziś jest środa. Tak, to dziś jest Filip Jaślar. Dzień dobry. Pierwsze skrzypce. Dzień dobry panu. Pan nabija? Dobrze. Dzień dobry Państwu. No z wiekiem uczę się coraz to nowych rzeczy. Już wiem, co to są uczucia ambiwalentne. Mój syn stał się dorosły. Z jednej strony wzruszenie, radość, duma, z drugiej strony żal. 500 plus poszło się bimbać. Szanowni Państwo, 22 marca imieniny obchodzą Baldwina, Benvenut, to bardzo ładne muzyczne imię, Benvenut, prawda? Godzisław i Lea, księżniczko. Solenizantom, wszystkiego najlepszego. Obchodzimy dziś Międzynarodowy Dzień Wody. No to co? No to chlub. Muzyka na wodzie Händla. I jeszcze takie hasło. Czystą wodę pij, długo, zdrowo żyj. No tak troszkę bez przekonania to hasło przeczytałem. Mimo, że kilka dni temu utraciłem prawa do 500+, nie opuszcza mnie bardzo dobry humor. No bo nareszcie przyszła. Wiosna. Wiosna. Skoro jesteśmy przy piosenkach skaldów, ludzie, zejdźcie z drogi, bo dokładnie 89 lat temu powstało przedsiębiorstwo Poczta Polska Telegraf i Telefon. Na pocztę zawsze miałem blisko, na telefon czekaliśmy z rodzicami 15 lat, a telegrafu nie dostałem do dzisiaj. 22 marca 1895 roku odbył się pierwszy pokaz filmu braci Lumière, Wyjście robotników z fabryki. W konsekwencji czego, dokładnie 68 lat później, odbyła się premiera polskiego filmu wojennego Zerwany most. Melodia trochę podobna do Hejna u zwierzy Mariackiej. Teraz mam dobre. 36 lat temu wystrzelono statek kosmiczny Sojuz 39, na pokładzie którego znajdował się pierwszy mongolski kosmonauta Żugderdemidin Guragcza. A 22 lata temu powrócił na Ziemię rosyjski kosmonauta Walerii Polakow, ustanawiając rekord najdłuższego pobytu w kosmosie. Był tam 438 dni. Oto potęga radzieckiej myśli technicznej. Wystrzelono mongolskiego kosmonautę, a wrócił Rosjanin. No i na koniec rarytas. 22 marca 1961 roku ukazał się pierwszy album grupy The Beatles, Please Please Me. No to gramy. Pierwsza piosenka z pierwszego albumu i przy okazji uczymy się angielskich liczebników. Raz, dwa, trzy, cztery. Look.